Con esta música de fondo vou dar paso outra vez a Antonio. Quero que continues informándonos. É importante esa, o que nos deches a entender con respecto ao sendeiro, é extraordinario. Por certo, ten 5 tramos, importantísimo eso. Pero tamén é importante como a continuidade. Vos xa tiveste deso traballo, está eso posto en marcha e tal, pero a continuidade, que responsabilidade tamén se teñen que asumir? Porque eso, como dixetes a micro pechado, algo, fixetes alusión a unha cousa importantísima, unha cousa que pasou hai pouquiño en Santander. Exactamente. Entonces, continúa, explica. Bueno, nos como organización, eu como promotor, impulsor, os técnicos que cooperaron de alguna maneira pues, me asesoraron tamén e algún dirixiu os primeiros campos de traballo. O tema era a seguridade na execución, é dicir, cando se colle unha desbrozadora non se pode estar xunto de outro, ten que haber unha distancia porque sobre todo se usa as cuchillas, eso salta pedras, podes partir, imagínate unha botella, pois en Laracha no ano 16, pois do corte con unha desbrozadora con rota con unha cuchilla, isto lle cortou a yugular a esposa do que estaba desbrozando. Xa che digo. Se desangrou e morreu en 3 minutos. Claro. Entonces, bueno, eu diríamos pola propia profesión, cando das consellos demais, pois aplícatos ti, non? Entonces diríamos pois a execución había que facela primeiro porque non é un sitio llano, é un sitio resbaladizo en algunhas zonas, sí. Íbamos por zonas de bosque autóctono, de camiños donde a erosión lavou a rocas, sí. Camiños, e ao final fixo casi unha presa en lugar dun camiño de 2,5 metros, pues que había no seu día que se pasaba con carros ou con mulas ou que fora, ¿no? Sí. Entón, agora, respondendo á pregunta concretamente, diríamos, eu e outras xacén, tanto os alcaldes de Bezarreá como de Navia de Suarna e Cervantes, que son os 3 municipios polos que discurre o 100% do itinerario, a Deputación o pasado 20 de febreiro, que isto se tiñan que implicar porque non que podían pretender é que eles destinen os presupostos e o diñeiro público de todos a actividades que non ten que ver con medio ambiente, nin con medio rural, nin co desarrollo sostible, nin nada que se lle parezca. Polo tanto, eu dixen, bueno, hasta aquí chegamos. Claro. Construímolo e, polo tanto, de agora en adiante, o que tedes que facer é poñervos de acordo. Diputación e os 3 municipios, e en todo caso que a Xunta, e vosotros, se queréis, nosotros nos cooperamos no que podamos facer, pero non podemos estar indefinidamente financiando e ademais responsabilizándonos en primeira persoa, diríamos, da caen castiñeiro, rebolas, eucaliptos, nalgún caso na parte superior, porque non os hai. Por certo, co sendeiro ten un 60-65% de media, diríamos, de tramos de sombra por árbores noves, e polo tanto, cando hai tanto na primavera como no outono, como sobre todo no brau, pois vas por tramos de sombra, senón era imposible poder facelo. Entonces, a paisaxe pois cambia según a estación, é diferente. Repíteme os concellos, que é o que estou escribindo. Son Bezarreá, 80% do itinerario, Navia de Suarna, o 18,3%, Cervantes, o 1,7% aproximadamente dos 18 kilómetros. Estamos falando de que é un itinerario ancestral. Non fixemos obra civil, non hai obra. O que fixemos foi limpiar, facer escalóis en algúns casos, e logo poñer barandilla de madeira tratada en algunha zona, e sobre todo en 4 ou 5 ponticos que hai que atravesa o río Donsal dun lado para outro. Entonces, eso está seguro, está ben. Diríamos, cando se vai ao monte, hai que ir con preparado. Hai que ir preparado, hai que ir con vara, hai que ir con mochila, e este é un sendeiro de xornada, non é un sendeiro. Que ocorre? Pois si se vai con nenos ou unha persoa que non ten un estado físico óptimo para percorrer e subir e baixar costas, pois diríamos ao mellor os 18 kilómetros se lle fai moito, pero os 5 tramos van de 2 a 5. Entón diríamos que o senderista pode facer calquera deles, non? Claro. O primeiro e o segundo e o terceiro, etc. Entonces, pues, bueno, si vai solo, o normal, pues, e logo ao final chame un taxi a Bezarreá que lle cobra en torno a 23, 25 euros por leválo outra vez ao punto de partida. O taxista ten que percorrer 40 kilómetros, por lo tanto, mellor precio non pode ser, No. Eso estamos falado con eles, que había que facilitar que para non facelo camiño de volta, que se faría moi costa arriba, pero agora tan indo, eu xa me crucei varias veces con varios atletas. Por qué? Pois porque agora xa había un microclima, pero desde que se cerraron as centrales de Pontes de García Rodríguez, de Mesón do Vento, na provincia da Coruña, e as de Anllares, diríamos que estas, a chuvia ácida, pois facía que os castiñeiros algúns secaran, non? Bueno, pois agora o manto de musgo húmedo, diríamos que cubre muros, rocas, troncos de bolas, castiñeiros, sobre todo na parte baixa onde fai vértice o río, iso é unha maravilla. É dicir, a última vez que fomos con un grupo da 11, eran de Galicia, pero a maior parte eran da Coruña, pois cando chegaban á altura dun castiñeiro que estaba perto da zona de tránsito, se abrazaban a ele. Entonces realmente dices, unha persona que non ten facultad de visión, pero o olfato ten agudizado tremendamente, claro. Entonces disfruta, parecía como si lle deran o Nobel nese momento por estar nese sitio, nese momento, un día pues de sol normal, tanto en primavera como incluso en o senderismo se fai sobre todo desde setembre a junio, no mes da... Unha pregunta que é importante para todos os nosos escoitantes, que tendes contabilizado a cantidade de persoas que hasta agora foron visitando, máis ou menos. Unha estimación a baixa, que desde, porque o mes de empezar o primeiro campo de traballo, chegaron tres de Santander. Xa che digo. O sea, un médico do Hospital de Padecilla, a muller e o fillo que era veterinario. Vaya, bueno, para nós foi solamente de boquilla, claro, o sea, porque eso... ver, que non tiñemos daquela nin páxina web, nin blog, por cierto, nada. Por certo, indícalle a páxina web a todos os nosos. A páxina web, www.asociacioncastanoinogal.com. Asociacioncastanoinogal.com. O blog está dentro da páxina web e logo despois a páxina de Facebook con 2.605 seguidores e con alcance impresionante. Para que os escoitantes teñan unha idea, estamos falando que os dous sitios web e a páxina de Facebook tivo no último ano 2.830.000 entradas. Caray. Desde que empezamos a información, a divulgar a selección do proxecto, despois superar o filtro, e despois pois sabíamos que xa se había adotado a decisión, pero non nos la comunicaran, hasta o que publiquei o pasado sábado, van máis de 9.500 visitas solo. Estamos falando de textos, aparte de fotos, de 2 a 5 páxinas. Madre de Dios. E nos convertimos en líderes nacionais en textos longos con ilustración de fotos. Entón resulta de que agora a Senda Quintarrio do Sal, con sitios web e a páxina de Facebook, se convertiu nun lugar de cultura e de lectura. E para nós iso é algo, porque nós non buscamos o clic. No. O clic, se non vas andar ou se non leis, bueno, sí. Pois resulta de que pese a que a rede de Facebook, que para moitos é moi antigua, pero sin embargo, bueno, nós non podemos invertir porque o que nos costa todo isto solo sabemos algúns. É dedicación total e non se suben desahogos, nin buscamos temas ideolóxicos para criticar ou desautorizar. O medio ambiente non sabe de colores ideolóxicos. Non. O que require é mantenimento, e logo cando vai xente ou van de calquer punto de España e mo comunican, pois tal. Bueno, pois agora empezaron a ir no ano 2024, diríamos xente da, de cidades da zona do Mediterráneo, de Alicante, de Valencia, e algúns incluso alquilando casas, tamén de Cataluña, que hai varios aquí, que cando van ali, antes non tiñan sitios típicos a que percorrer, porque estaba intransitable. É dicir, os antigos camiños de carro ancestrais que unían povos e por onde se trasladaban pois, pois a erva, patacas, centeo, leña, mortos das aldeas da parroquia, a sede parroquial que está en Quintá ou en Sebane ou en Peñamil ou en Villaiz, tamén que outro tamén atravesa parte de unha esquina desa, desa parroquia ou San Martín da Ribeira. Bueno, pois había que levar unha banqueta para poñer o cadáver na banqueta porque tiñan que descansar os que levaban o cadáver, claro. Estamos falando de 3 a 5 ou 6 kilómetros sí, a hombros, sí, e días de chuvia que era tremenda. Entón, bueno, pois, de alguna maneira ahora, alguna xente, unha das primeiras charlas que din en Cornellá por mediación de Xulio, pois houve algún nativo que choraba, que como fixo usted para traer a esa xente de fora? Porque eu sabía que os locais non iban a colaborar. Houve cinco familias, pero de alguna maneira aquí... Que son maiores tamén, moi maiores. Sí, sí. Bueno, pero tamén houve algún maior de 70 e pico, morreu con 80 anos e hasta un ano antes traballou todos os días. Bueno, cuando dixo, todos os días. Que aparte que lle tocaba a él, iba a estar limpo. No, e aparte, sobre todo, enseñar os voluntarios. Tanto así que un alemán me dice a min, Antonio, temos que darlle un premio a Manuel Fernández, que vosotros subiste xe ali, non tenedes agora, lógicamente, en recordo, na memoria, que había que darlle un premio a Manuel Fernández, sobre todo porque era un home que non había ido nin a mili, en este caso se sentía pois un profesor, claro, calado, podendo enseñar a xente con formación superior e falarlles de plantas. Poño, fago un paréntesis, e houve unha ocasión que donde eu lle digo, Manuel, tens que explicarnos como as aves elixen o lugar do nido. E entonces este é como o tema dos contos, quen os conta con parsimonia, crea ambiente, clima, e entonces cando acabe un marrudillo e digo, Manuel, tú eres Dios. É dicir, o que é a observación, os coñecementos derivados da sabiduría, e o mismo que outra, termino con esta matización ou esta metáfora, donde un día pues había que poñer unha estaca, esa estaca tiña fora usada para outro fin, e tiña un clavo que pasaba de lado a lado, unha estaca de 10x10, e entonces pues un ingeniero de informática, faltaba un curso, pues levaban xa media hora tratando de sacar o clavo ese, non o conseguía. Colle Manuel, pon a estaca na rodilla e dá un golpe seco e o saca. Claro, isto demostra, eu sempre tiven, creo que xa o dixen outras veces, aprecio a xente maior, escoitalos sempre e sobre todo nunca, nunca menospreciar a xente maior. Nunca. Gustoume ese detalle que me dixiste de como, como fan os nidos, niños, explicóbolo. Dixo, al final aprendí, pues, era bueno, si sí, a perdiz, a cochosa, pois pues, a hembra a que decide onde vai. Pero claro, claro, é que contado, porque non o primeiro lugar non é o que termina sendo. Empezan, levan unhas varillas que son piezas, trozos de ramas, etc., hasta que empezan a construílo. Sí. Entón, eu non son capaz agora, nin teño memoria para recordar, o primeiro, na páxina web hai un desplegable na sección noticias que lle chama, que lle chamamos A Lareira. Sí. Bueno, e a primeira entrevista foi con este home que falleceu no ano 17. Entón, eu teño memoria, recordos moi contrapostos de falta de apoios, e houve que suplilo todo, e cando digo todo, é todo. Cartos, os chavales, os chicos, material, material, ferramenta, comprar suministros, gasolina, seguros, atencións, porque había que sacarlos de ali, non podían estar ali. Eu, como xa dixen, pois algunha destas entrevistas destes días pasados, e charlas que ofrecín en Santa Coloma de Gramenet, onte en Barcelona, a esta xente non viña como esclavo, logo tiñan que salir, e ese era un dos compromisos novos que cumplimos sempre. Logo, talleres de elaboración de alimentos, por exemplo, pan. Empanadas, pan. Asar un lacón, un caldiño, facer un roscón, filloas, facer o caldo. Estaban máis contentos con eso, con eso que con viaxes a Coruña e ver a Torre de Hércules. Eu preguntei ese detalliño de da persoa maior que te enseñaba como estábamos un niño rodonet, porque eu tiñen un padriño, eu tiven a sorte de cativo, non? O padre que chamábamos, que era un tío abuelo, tío Serafín, padriño Serafín, eu acompañaba para ir a monte, e enseñoume a min cousas fabulosas da natureza, fabulosas. E con respecto aos niños dos paxaros, sabía descubrir cal era o niño dunha rula, cal era o niño dunha... Eu, cando lle fixen a entrevista un ano antes de morrer, que me dio un infarto, me acaba de ser operado, eu creo que é das cousas que fixen na miña vida, sobre todo porque o recordo del, o exemplo del, é dicir, detrás deste sendeiro eu quixera que os ouvintes, e se leen e navegan pola páxina, van a ver un pouco que trato de transmitir eu en minutos, en un programa largo, en unha entrevista largo, incluso como esta, pero que de alguna maneira a riqueza, os matices, e sobre todo, hai que poñerse que no ano 2011, 12, 13, 14, hasta 21, todos os anos campo de traballo, é que cando chegaban parecía Quintá pois unha especie de representación da Universidade Internacional Menéndez Pelau, claro, Pelayo. Porque había moitísimas persoas que participaban. Entonces, eles valoraron perfectamente a atención que houve con eles, incluído por miña mai, que xa morreu por no ano 2022, e que ela non tiña ningún reparo en convivir, en estar con rusos, non falaba ruso, pero estes chicos, o día que chegaron, eu con algún, tiven alguna dificultad, e cando marcharon, falaban o castellano pouco menos que mellor que eu. É dicir, ten unha soltura impresionante. Claro. E logo despois os valores. Aceptar a disciplina de ter que traballar físicamente, porque isto non era para vir a pasear. Había que coller a desbrozadora, había que transportar a maleza, materiales, estacas, madeiros para facer un pontigo provisional, etcétera, etcétera, pedras, e logo para facer escalóis, cavar en roca, outras veces en terra. Entonces, ao final, claro, cando pasas ahora, e ali coméntolle como anécdota de referencia, pois foron autoridades de primeiro orden, diríamos, a percorrer la ruta dentro deses 8.500 que aproximadamente a baixa o recorreron a senda desde o ano 1, cando incluso non estaba feita na súa totalidade. Entón, bueno, un sitio donde se menospreciaba todo, hoy ten un sendeiro que unha infraestructura medioambiental que lle deu nome. Tanto é así que hasta a propia Comunidade Europea, o ano pasado, non só por eso, por suposto, pois agora pasamos o que eu titulei en algún dos artigos que publicamos, do illamento á conexión planetaria. Agora temos a fibra óptica en todos os pueblos, diríamos, da comarca. Iso é unha revolución. Enorme. Aparte de eso, eu quería felicitarte tamén porque, en realidade, ese proxecto e ese traballo que fixestes, que está aí, é unha semente que fixestes, é un proxecto exportable. É dicir, que moitas persoas poden tentelo como referencia e poñelo noutro sitio. Quero dicir, que esto posiblemente alguén pode copiar, que non está prohibido, que no, pode copiar, supuesto. E poden facer... Despois, outra cousa que tamén eu quero valorar, non, quero que os nosos escoitantes saiban que non fales solamente do sendeiro, sino que fales tamén do outro traballo publicado teu, que ten moito que ver con un libro de grande calidade, que eu recibín e que tamén recibiron outros, que se titula Huellas y acción de un alma rural. Eso tamén compre que tamén fales dele. Bueno, eu, pois, levo feito moitas cousas desde os 18 anos, cando fun para a Coruña e tiven que socializarme, e de alguna maneira, cando vas para unha cidade grande, ou mediana, como é a Coruña, comparado con Barcelona e outras de Cataluña, de alguna maneira non se pode estar solo. No. Entón tens que integrarte, e tú tens que ser tío que toma a iniciativa, claro, de ver por donde... Bueno, eu que tive a sorte, buscada, e traballada, e disciplinada, de tratar de contactar con xente que, diríamos, pois, tiña, pois, de magistrado, canónigo, profesor de instituto, de centros académicos de nivel medio, enxeñeiros, algún empresario, etc. E entonces eles me convenceron de que eu tiña que volver a retomar os estudios. Non o poidera facer antes, porque meus pais non podían pagar a pensión en Lugo. Daquela non había institutos nas comarcas como hai agora, non? Entón, diríamos que o proxecto exportable deriva de unha opinión de un xurado da Unión Europea en Holanda, de Europa Nostra, candidatura que presentamos nas edicións do ano, para o ano 2013-2017, e que consideraron, ao marxen de que non nos deron o premio, pero fomos finalistas, pasamos todos os filtros, de que era un proxecto exportable para calquer parroquia ou comunidade da Unión Europea. É dicir, utilizar ou aproveitar o potencial do patrimonio natural, etnográfico, cultural, histórico, etcétera, para poñer en valor sitios aos que non se vai, que ao final se vai a zonas de costa, e resulta de que o interior se menosprecia, cando neste caso pois ten un valor didáctico, e non digamos xa para xente xoven ou nenos, e non tan nenos, porque de alguna maneira pois tú veis, identificas as plantas, as árbores, a vexetación, e li hai pois uces, toxos, xestas, poleo, carqueixa, brezo, castiñeiros, rebolas, abedules, etc. Entonces o sendeirista que vai camiñando por aí, por un entorno de heladeiras de silencio absoluto, o único que pode sentir de ruido, salvo algún avión pola tarde, cando xa o sendeiro acabaría, estaría o río Donsal, e eu digo que son sinfonías de auga para os sendeiristas que estimulan, acaban de relajarse, diríamos, por un entorno donde eres ti e a natureza. Non hai nada que se pelee contigo, non hai nada que obstruya, nin que discuta, ou que haxa pois problemas para seguir. O sendeiro está perfectamente señalizado, e de alguna maneira é unha das cousas que tamén se valorou o xurado de 30 membros de especialistas e investigadores de a organización ADA, que é a que concede tanto as bandeiras azules das playas como dos sendeiros. Entonces, eu animo os ointes, que cada un pois terá un orixen pois moitos rurales e outros en segunda ou terceira generación, e senón na comarca de Barcelona tamén, pois seguro que hai cousas que se pode facer. Que quero dicir con isto, aproveitando a pregunta de Xulio? A sociedade civil ten que implicarse. O Reino Unido ten 14 millóns 200.000 de voluntarios ambientales. Sí, sí, sí. Entón, aquí, pois parece que ou tomas copas e esa labor común non conta. Bueno, pois resulta de que estes chicas e chicos de 18 países, e 4, de China incluído, da Rusia siberiana, de Rusia viñeron 3, de México, xente que pediu cartas para vir a Quintá, logo despois, en algúns momentos, diferentes puntos, eu ofrecín charlas, coloquio, conferencias, online, incluso para algunha universidade de México, e tamén, pois, en Coruña, en Santiago, no campus de Lugo, etcétera, etcétera. Entón, o que veis é que aquí houve un aproveitamento do tempo, tanto por parte dos xóvenes que creeron en nós, e nos que fomos consecuentes entre o que queríamos facer e o que fixemos. Non abandonamos a primeira negativa ou silencio, mellor dito, porque o peor que hai nun proxecto destos é o silencio, cando xa non hai resposta. Sí, sí, sí. Non se atreven a dicir que non, pero de alguna maneira tú tens que pagar, tú tens que darlle de comer a xente, tú tens que transportarla, e unha das cousas que tivemos un problema serio era transportar os medios materiais para poder traballar por unha entrada que tiña 5 kilómetros. Sí, sí, sí. O sea, tú entras a entrar por un lado e tens que salir por lo, ou volves para atrás. Pero hai que levar o... al hombro. Logo, se si me permite, Xulio e Armando, pues, conto outra anécdota de un discapacitado italiano de universitario de 26 anos, sin mouse, e que tiña un brazo dereito, acababa con un dedo, e que eu, cando me chega a foto e o currículum para a selección, digo, bueno, isto hai que ter cuidado, pero eu non sei se el sabe pois o que hai que facer. Entón lle digo a unha voluntaria das edicións anteriores que falara con el de alguna maneira para que confirmara a decisión de vir ou non. Bueno, o caso foi que logo foi dos mellores voluntarios, ao extremo de que un dos días, este é unha anécdota meta, pero é importante, eu non son capaz de sacar o tapón da botella da desbrozadora, e el tira as botas porque non podía atarlas, faltaba ya as mãos, e entonces el as dúas carreiras e todos os estudios secundarios e básicas os fixo cos pés. Os fixo cos pés. Claro, eu creo que os ointes, cando escoitan isto de min agora, dirá, pero este señor non está ben. Non funciona. Non funciona. Pois isto é verdade. E a máis, hai publicadas fotos na páxina web donde ele aparece co señor de 81 anos que morreu, foi 4 ou 5, e de alguna maneira eu cando miro esa foto, un señor maior que convive con xente xoven e que recíprocamente se recoñecen e valoran cada un no seu estado e situación, a mí me parece que fixemos un traballo estimulante en pro da integración interxeneracional e sobre todo de aposta polo rural, de creer que se poden facer cousas ao marxen de que as administracións a veces, diríamos, non te axuden e che poñan todas as dificultades. Non se implican, non se implican. E entón, pois eu teño agora para a senda o Nobel, diríamos, medioambiental que recollen en Valencia, que 194 de toda España, e de alguna maneira, pois agora, pois vou a subastar eso, e entón vou a poñer algúns que antes negaron a pan e a sal. E sobre todo, pues, me fixen acompañar, tamén o quere decir, que nese acto de entrega me fixen acompañar dunha voluntaria, enxeneira hoy química, traballando nunha multinacional española da construcción, e entonces, pues, para ela foi tamén un orgullo que contáramos con ela. E eu digo, como non vou a contar se vosotros fustes o colectivo principal, diríamos, que ademais non só foi polo que fixaste, sino polo exemplo. Sí, está ben. Perfecto, perfecto. Bueno, hai que lle dicir a todos os nosos escoitantes que queiran visitar a ruta, que poden ter o contacto con vos, poden se poñer en contacto con vosotros na páxina que dixemos antes, Asociación Castanoinogal.com, por si queren, o mellor, aproveitar tamén a sede, porque na sede hai literas que poden ser empregadas polos visitantes. Se hai un acordo previo, de alguna maneira, responsabilidade na... Hombre, claro. Na estancia. No emprego. Que responder, claro, pois eso, nosotros encantados en tratar de facilitar que grupos organizados pois vayan a percorrer a ruta, e seguro que lles vai a encantar. Diríamos, facer ese sendeiro é salirte do ruido totalmente, ser ti, e logo... Ahora que falas do ruido, perdona que se corte. Eu, cando iba a Galicia, que conducía, eu percurría todo. Pueblos pequenos, grandes, metíame en Asturias, metíame en Galicia, metíame por todos os sitios. E entonces eu metome en Asturias, porque hai un pueblo, é pequeniño, e ten unha capela do máis fermosa que hai. Está ao lado dun encoro. que vas para León, se queres, pois vas para León. E eu digo, pois eu tiño que ver eso. E vi un chico xoven, estaba ca guitarra, estaba así. E digo, oye, perdona, encontraste ben? Sí. Dice, que é o que estás facendo? Eu, claro, preguntándolle, que é o que estás facendo? Digo, escuitando o vento, para tocar unha peza. Xa ves, xa ves. Bueno, vamos a escoitar un bocadiño de música tamén. Sí. Veña, a ver que peza nos pon aquí o noso técnico. O camiño dos amores, o camiño dos amores.